صاحب خیر چاپ کرے خیراتی اور کرے پھل کو تقسیم کرے الصارم الملکی سے رب جال صبح کی عادت کی کتاب لکھ رہے ظلمات بنیاد نشے دے واقعات سارا اب بھی بنیاد باندھی دے دین بنیاد سے ربیا داتی دے فإن الدين قوي متين لا يثبت بالضعيف المهين فكمزور بانجاتي مثلا ثابتي الذين جوڑ اقرا او گور ابن كثير لکری اما دارت لکری نتیک دا کنا دیر کرا قسم دارت لکری اعراب کرا او دغوم لکری ابن كثير لکری خدا را توا ابن كثير سلی کل سندی ول صحیح کل مدارک سلی کل صحیح دا او قصه ول کر چلی سے قصه خلق کئی اس طرح والے کے لیے ادا کری کلی چاہے جن کرے تھے جن نہ دے نہیں سمجھتے اور غلط پیدا جو خبر بل رہا تھا نا سوکرا کر لے گا اعرابی قرآن سے الاعراب اشد کفرا و نفاقا فقط جن اور پسند رہے قبر جانی سے سو کون دا جن کا ہے ادھر ابو بکر کا ولی جن کا ہے ادھر عمر والی نے جن کا ہے ادھر عثمان کا ولی جن کا ہے فنبیم حی ویسکون بلاباس نبی اجوندیرے اغور علی نبی و سیر پیری او عباس بار توباسی میدان توباسی دامنی حاضا وبین ہم وبین نبیہم ارض الجدار و حجرت النسوانی زان پوکاز دو دو پیغمبر میں کی بین نبیہم ارض الجدار یو دیوالے وحجرت النسوان کوٹا گئی دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی دیوان ناقوا دی کوٹا گئی تنی چی منگل سوالو کا اللہ تعالیٰ اور عباس سے بروانی بوزی اجماع دا صحابہ پا دی باندی چاہے خلاف ندکر اجماع فعلی اجماع سکوتی خدا یقین میں پا دی باندی چی نبی علیہ السلام وسیلہ ندہ اس ذات اس وسیلہ ندہ اتباع دا غا وسیلہ دا اور دائی پہ دین یقین لے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغ پہ حیات دنیاویہ جسدیہ ان پیرابانی حائی ندے نیشتے دا ابن قیم قصیدہ ملیہ کے در خوالے کلام کرے دے دیا دول خبر دا فاہب ہوئی وہ چیارا حنبلی دین لکہ حنبلی دے خبر دا قرآن کی کنا حنبلی کی قرآن میں سرے بینے منی کلمت الحکمت ظالت المؤمن ندا ذکر کی قرآن ولو انہم ظلموا انفسهم نیو اعرابی دے قول فعل حجت نے عمر سے سری بوال على عقب اعرابی بوال على عقب دد خبر پہ جن کی حجت کی کہ نور اس موافقت نہ کی اور سر مرگری نہیں دی اول پہ کہ دداؤں نہ کہنا کہ دا خبر سند نشتے اب دنیا زبانی تصویر میں ثابتی کی نہ دین فلا ربک لا یؤمنون لا اول انکار دے نو دوسرے لا یؤمنون انکار دے سکی یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک دعوی دا زعم فی الباطل راضی دعوی دا دی چی دو ایمان دے اللہ وی لا نا ایمانی نشتے دروغ ہوئی بیمان دی قرآن نمانی نتیر کتاب نمانی نو دین دل باندی قسم تیار ورب دی سوگن کم پرب سابانی دانوی بی قسم پزان کم نستا پرب کم تکی چا دیدے ترہ ورسولی قسم پر صفت دربانی کم ندی ایماندار دو پیرے سوی حتی حکیمو کفی ما شا جربا اینہم ترارے چی فیصل کتا قسم ولی کئی داغو دعوی دا مدعیل گواہان دی گواہان نیشتی و سرد دا ندی اتبار اد یقین دا جوڑول دا پارا کنزا مدعا علیہ دا ورکی مدارے را قسم کنزا اور کی اللہ وی دو کنزا اگزم چی دو دروغ ہوئی یقینی ہے چی دو دروغ ہوئی تراغے چی حاکم امانی تا امانی حاکم سمانا تا سنت و ستا خونا فٹولو آو کی زرغن چی دو ترمین دا وڑای او کی غٹی دینی او کی دنیای سیاستی او کی حاکمیتی معیشتی او کی تعلیمی او کی صحتی ہر صعبہ دا صعبہائی زندگینا چھ پکیت اختلاف آشی پاکی کہ تا حکم من اشتاف اصلاو منی علب ایمانداری صرف پدر امنا بلکہ دے سرا بیان ممی پہ نفسونو پرو کے تو قسم پریشانی دا حکم نا چھوا رو روتا تا قضیتا حکم تا قضیتا اعلن تا چھتاو تا ہوئی تاو تا فیصلہ اکرا پزر کے خفقان رانشی بالکل ٹکرا پسر و سرد میرا خبر منظور آتا خوشحال ہے شیخ دعا ادرم نمبر بانی وسلم تسلیمان وہ منی وہ چلی پذان بانی کامل چلو بس ماؤ مدن یسلم تسلیمان قانونی کی رمل غار سکی دی غار خوضل من رمل قانون کیا فیصلہ دری شرطن کو یو حکم قرآن و سنت منی دین کے فیصلہ لو کیا فیصلہ ضرورت منی پریشان تن شرط کی نہیں ادرین نمبر اغد عمل قانون کی پذانی مراؤ قبول بانی مراؤ نالی ایمان شتے پدے ادریو کی یو شرط نو نیمان نشتے نکی ایمان نہیں عبادت قبلے گی نہ قبلے گی ذکر ہوں گے چدا ادری شرطنا نہیں دا حاجی حج قبول نہ دے دا مان گزار مجھ قبول نہ دے دا تبلیغی تبلیغ قبول نہ دے دا مدرس درس قبول نہ دے دا مفتی فتوہ قبول نہ دا دا جماعت جوڑن کی جماعت قبلو قبول نہ دی اللہ تا بلکہ جہاد تا دی عقیدی نے خلاف بانے تلل جہاد اللہ تا قبول نہ دے شہادت اللہ تا قبول نہ دے را پا صبح انجارم دے خلق اور قسم کی اللہ رب العالمین ثم لا یجدو فی انفسهم ولو انا کتبنا علیہم صلوا منی فیدہ پاکستان سو دا پاکستانیانو کستق حکم کی دم دبانی نو پتا سو بے قول فرض یا قول بے نشائی نو سخ می دبانی نو دیکھے آسان می دبانی دیکھی دی فیصلہ خوتا کئی کنا پی او قانونی کئی نو چپگت لکلو پا قانونی کئی او دا لاد میں اکاری پا قانونی کئی نو دا اللہ رب العالمین پا قانونی والی نکئی نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنتی والی نکئی دا امو متحدین پا اقوال والی نکئی دا دیر طول و نتا طول تا تداغ نلان دی کری دا اللہ قانون دا پیرنگی دا قانون نلان دی دا پیغمبر سنت و طریقہ دا پیرنگی دا سنت و طریقی نلان دی او دا شانتا دا متحدین و اقوال دا پیرنگیان و دا اقوال و دا فیصلون نلان دی دی کنا او دا پیش کری جو پا فرانس کی دا سی فیصلہ شیوا او پا جرمنی کی دا سی فیصلہ شیوا پا امریکہ کی دا سی فیصلہ دا سی شیوا دا فیصلہ بم پا دا قسی دی دا نیوری چی قرآن دا ویلی دی دا فیصلہ با دیتی دسی دیوری کی وی چی قرآن سر لگا نیزدین وانتی که دا قرآن حوالہ ورکی حدیث سر نیزدین دا فقه حوالہ ورکی فقه سر نیزدین نپاغی که حوالہ دا فقه ورکی خدا کو خبر کی اور خبر را پسول کی اور آدھی اصل کی اور کم سل دسری طول پاری بانے امام متحدین دے پیرنگیان انہوں لان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بلاد میں اکال انہوں لان دی معاذ اللہ از اللہ میں اکالی کفری نظام اور کفری قانون یاد سینت او دو قومی شملے جوڑ کرے قانون چیز قرآن سنت خلاف دے قرآن ناغین لان دی او دے طول اچت کر دیمان رتائی پہ کیشتے رتائی مجرو جب سنگ قبول شو حتی او حکموں کا ویسلیمو تسلیمان او ککچرین اولی کم دو بانی چو وجن ایک پل دانونا مانا قتال جہادو کئی یاو زیر خبر کورونا دا ملک پرے دائی نمانی ما فعلو اللہ قلیل منم ابینی کی لیکن لگ ددونا جمہور بخلاف کہ جمہوریت بامیشہ دے بیدین پلار روانی او کچھ ردو کیا آتا چھ خون ہو سو پیوتا ددولا بہتر اڑی را دیتا زیادتا سخت دا پکلا کون کی مضبوطی دا اہ دینا پانا دا پا دین تینجے دل دی خدا غور کی اور با کم دولا پل طرف نا آجر دیر لائی مضبوط کر کم سراط مستقیم این اہ دینا سراط مستقیم سوال کہ میں سب کم خلط لی گیا اہ دینا سراط مستقیم قانون بھی در کرے پر قانون سے صلاح لہدائناہم اس دن آبارا شکر کیتا زبری پر الہی مضبوط کم تین باری کم ومن یتو اللہ والرسول سوک منی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ منی فرائض دا پیغمبر منی سنن دا اللہ منی ان اللہ یا مرکم انتو عبدال اماناتی الہ علیہ حق دار سزی معارف پر دا اللہ منی ملک دا صورت نصاب پا قانون سمئی دا اللہ من اللہ دا اللہ منی عقیدہ پا قوانین دو قرآن سمی خلقلا دعوت تبلیغ را دیور کئی او دا دی سرا مہنی دا پیغمبر پیغمبر وی زاوز سے در امرو الہ غیر علی فانتظر سا دا پیغمبر امانی سنتی امانی نو دا بزرگان دا غتان شدا چا سرا چی نعمت کرے پہ مہربانی کرے پہ اللہ دا عقیدی او دا عمل صحیح عقیدی او صحیح عمل منام علیہم میں سوئی لکھنا صراط والذین انعمت علیہم دا دیا تیری او دا دیا عمل چی مہربانی پہ کرے دا نو دیا دا غو سرش دا غو عقیدہ دا دیا وقت دا غو عمل دا دیا دا غو دا لکسو پیغمبر نشو نصحابی شو نتابعی شو نمجتحد شو وہ سرسو دا غو سرسو دا غو دا لکیو سو دا ووٹ آغا طرف تلو دا مرگر کیا دا خلق سر را لڑا ما اللذین انعم اللہ علیہم سوک دیدا یعنی انبیاء دی صدیقین دیر دشتینی شیدان پا دین قربانی دن کی وصالحین نیکان پا دین روان سخستا دے دا خلق مرگر کیا کی سیر تعجب دے پا قول سی وی باندی سلاسی مجرد و نمطرد دفع اولا پا دن ماری سیر تعجب را دی یوازی ما فعل آفل ندی درے مسیقہ دی سیبیہ قول بانے وحسن اولائد اتخستا دی دا بزرگان رفیقا پو مرگر کیا بانے ان دو مرگر ہے شد داکوان اولی مرگر ہے کی گی دا چی پا دا نظام فیصلی کی دی چا مرگری دی دلاد میں کالے او چی دی قرآنی نظام بانے فیصلی کی دا چا مرگری دی دا انبیاؤ سوک بو غوری دی پیغمبران مرگری غوری دی دلاد میں کالے اوردهم النار یقدم قومه یوم القیامه لاد میں کالے دی قوم نہ دی قوم نہ دی خپل قوم نہ خپل قوم دے کنا دا بچانو نمخ کیا غلی فاوردهم النار نذوخت به ورسی و بئس الورد المورود نو منگے خے پہانی کنا من ویو ممنے دا پرے دے دا شے دوزخ لروان یے او دوزخ تتلے تاسو دوزخ تبو یے من دا دارو مکو ایدا د پیغمبر علیہ السلام پا قدم قدم کی رغب سے روان سے کہ جنتون اللہ در کی کہنا تا سو خدروس نہ جانا جہنم تر تجامی غیر سے ابوڑی تو اولی اولی دی کنگی اولی دا پاسمن کیوا ہو دی خوبڑی اولی کہنا سیار دے سیار دے مجھے دے سیار دے چی کل ورزم چی دو تو دانگو اوردہم النار و بیسا الورد المورود ذالک الفضل من اللہ دا تابیداری و منل دا حکمونو یا مرگرتیا دا دینے کانو لوے مہربانی دا اللہ پورا دے ایکی واللہ دیر خب ہوا یو قانون ذکر شو یو سر حق دا حاکم ذکر شو اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر من قوم دا اللہ پا قانون روان دے دی حاکم و منا دویم قانون را دے دا دویم قانون رعیت دا دے مخی حاکمیانو لوا عبدالامانات الہ دیا دویم فیصلہ دویم قانون عوام اللہ دی خلقو لگے اس دی خلقو کو حکمانی جہاد دا خیار شا دی پدی کسی مون نگی را وڑے چی دا چی حاکیمان دی نو مون دو پسی کوا دا چی حاکیمان دی نو روجی نسائی دا چی حاکیمان دی نو دا کردانا چی دا چی حاکیمانم پا برخشو نو سبا کئی اجتماعیت جور شو امیر پیدا شو جہاد لوزا اس پاسا تروس پوری نشوید دے اس پاسا کنا جہاد لوزا ایماندارو واخلی حیدر کم اسباب سامان دا بچاو خپل حیدر کم سامان دی ارور دا دشمن فن فی روز باتن استعداد دا آلاتو که اولوی فن فی روز تو کرے دی خوزو حیدر کم اعدو لهم مستطاعتم من قوت و من رباط الخیل ترہبون بی حیدر کم ترہبون بی عدو واللہ و عدو وکم دو دشمن دی ارول اسباب تیار کئی نو چه دام تیار کرو بی اسباب موزا تو قلیل زن نو جو تو قلیانو بی اسباب بوزا تا تا چه بلی که بی اسباب تو قلی کرد تو قلی کرد تو کل کوموی بی اسباب گردم و متوکیلینو و اسوابانو که داشت متوکیل چه تشه سقن چه دشمن وردانگا از تشه نشته خوزا نشته زل مجبوری دار کوششو که اسباب تیار کا بے دا اسباب نہ فدی عالم کی کار نہیں کی و اسباب کی اثر مگنا اثر با اللہ کی سے کہتا اگر اغوا نظام اس پارا نبی اب ذکر کی لا غزو ہجرکم فن فی روس بات اس غرے بیا کلا کلا د سب تن ندی یا سباتن د سباتن جمع دا صبح جماعت تلی اس غرے بیا فن فی رو اوزائی نفر وی نفرت تا کر چیتا پا کم دے چیتا ناسی پا کم حار چیتا ناسی دا دا کر چیتا دا نفرت تا دینا اتختا لرسکینا چرتا اتختا دا اللہ دی دین دی شاعت تا پر اللہ شا دکان کی ناسی نو دا نفرت زیرے اتائی کی ناسی پتی کی ناسی اجرہ کی ناسی دا نفرت زیرے ضرورت تا جہاد دے تکو جماعت کی ناسی اینی فیرو روز غلائی دے دینا اوزتینا او تختتینا تندر بدبان دیو لگی صبحاتن جماعتنا جماعتنا دستے دستے فرقے فرقے اوزائی اب ان فرو جمیان یا اوزے ٹول سمت لب دے جہاد تا اجتماعی ضرورت ہو فرض عینو نو ٹول غائی جمیان خز دیم جی مرائے دیم جی او دا شانتا بولا دیم جی زوان دیم جی چتلے فی زوی دیم جی رور دیم جی تپو ساجت نیچے فن فرو صبحاتن اب ان فرو جمیان کدر ٹول ضرورت نو نو بیا دا کور نو خویا ہوئی وطن لاستے کنا تو بات تن کورو دی کلی کے سل تن دی ایو یو تن تین دی دو کورنا نو لستن دو رستن با تین جوڑی گی او دے جماعتونا جماعتونا یا او دے جماعتونا چه کم اول تیار سو آقا اول دے روسو تیاری گی آقا او پسی روسو دے او دے پاس آئی او این فرو جمیان یا او دے نطول غندو زائی دا اولی با اینا من کام ذکر موزائی یقینا سیستا سنا آسو لا يبطئ أن سر مفعول ندي ولا معلوم ده كان لا يبطئ أن سر مفعول ندي ولا معلوم ده كان لا يبطئ أن قوم لا يبطئ أن المستعدين جكم تيارجنا وسوسي وكي يسر يا خلاص يا باكر نتيجة رشا على دي بيكاروكا ده جهاد بجد كم تأثر وسخلق وين يولو كخيرك أنا جنت تبوتلو كخيرك رازاي رازاي أول وخلق وين نادان گر گئے سجدے میں کہ جب وقت قیام آیا اب کشمیر کے لیے جہاد ضرورت تھی نو دل اللہ شاہ چرا واپس شہید نشو نو ٹول وقت بیا پر دین کیوں لگا بیا رکو ترا نشے روکا سے بیا روڑا نشے آج تک وقت دیا تھا نو جہاد نہ ہولی مجھ سکے گی اولے پاتے کائی کشمیر کی افغانستان کی ضرورت تھی جہاد پیر شیر عملاً جہاد شروع دے لبت سے ان سی اور اس کی خلق ہو دا جہاد نا اپاتی کہیے تاسو کی وجہ سے خلق تھے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَنُصِبَ كَوَانِ فَإِنَّ صَابَتْكُمْ مُصِيبَ قدر و رسید تلتا پریشانی تکلیف وَإِلَى لَسُرَ زَخْمِكُمْ مدیوئی انام کرو اللہ ربانی اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا چیزو دو سر و نوم تلے حاضر نوات شکر رہے منگنوی سورة علی عمران کیوری دیتا نا قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا وما ماتوا وما قتلوا مبونوا أمر بفنوا راغل دا سوشو يا خدا سوشو دا پریشان سوشو أصابت مصيبة ويا الله مهرباني كوا چزنم تلي شكر دي چنه تلي تر جتلي ونالتك وزيم تشيطاني كوا قرواني بدي كوا تلي حاج لتلي خوشحالی رہا فضل من اللہ فضل را گئے فتح کامیابی رالا خواہ مخاوئی سوئی یا لیتنی کنت معاهم اے افسوس زدو سر پرے زلکی بے امان کی جزت لے وی ازو چی اس راتے خلقوں میں استقبال کرے و خلق برا رات راتا مجان برا اطلا خبری با کوئی زدو سر پرے وی انو بیابی مکار گزاری بیانو اللہ چی دا سر دو زمو کجور نشتو کافر والو زو یو کافر ہم والو زو بیابی مکار گزاری ما بوم بیانو اللہ کانا کار گزاری اما با کولی دا یقینی دا ارمانی پا زیر چه مسلمانی و دارمان جیو کی چه زوالی نارم دا بل لارا و زلا نارم دا این دی ایمان نخده خوشی دارمان خوشی جنا خدا غو نوا اغو خوون منافقان اغو دا خبر نمان دلا فاپوز فوضا عظیما نظب کامیاب شہدن فکامی بیولو یبانی دا خبر ادا سکی که اللم تکم بینکم و بینو مواد دا لکا جستاو دا غو ترمین دا چک قسم دوستی مرگر تیانوا فاقبل اللہ نل خود دوست لال مسلمان لال کامیاب راگے ندلو خوشاری دل پکارو بکرن شکر دے چو کامیاب راگے کاری مکو کامیاب راگے نو دیوی ارمان دے چی دا خوی تو سکور دے لال دا غلی راگے نو چی اگر آگے کامیاب راگے دین کاری اکنو خود تو خوشاری سکن دینو خوشاری وی گولے پا دل کی دلے وی خوچی شہید خلق ماتے گلے ناغتی دین اگر کی دین چی کالم تکم یا لیتنی کنتم آم زبا کامیاب شہوی دویم حکم او دا دویم حکم ذکر کا قوم تا دغستی حاکیمان دی نو دخلا دا جہاد مقبرہ بردوست جہاد لہو گئی لاغو پا امر بانی تیارے ہو گئی حضور حضرکم فن فرو صبات نمین فرو جمعیا درین قانون دا دوالو تا دی امیر مامور دوالو تا دی امیر دا سر اترے دین ہم کنرے تلے مامورین تا فلیقاتل فی سبیل اللہ تیارے ہو کہ دشمن سرد مقابلے نے صبح کی دفاع دے دینوں کا دے دین دفاع کا ادھر جنگی گی پسند اللہ بانی پلا رضا اللہ کی اگر تو یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ چھ خرچ کو دا معمول جن پہ بدل آخرت شراد ازداد ندا و شروح بے سامان بخ خرچ کو معمولی ہو شروح بے سامان بخ وائرس معمولی ہو زوار عالمان تصویر نکلی گی من الازداد دلتا زوار معنی کی گی اول معنی میں اکرا آتو چھ خرچ کو پریخو معمول جن پہ عمر دا آخرت دغ با جنگی گی چاچی دنیا ندا پریخی پا دین باندی اغنی سی جنگی ری یو آ دویم خبرا او دی جنگی او جنگی گی دو چوکو دغا کسان چی چا تیوی خوزو حضرکم فانفرو ثبات او دی جنگی گی دغا مجاہدین پا دین دا اللہ وانی دا چا سرا اغا چا سرا چی خوف کنے دا معمولی جن پا ندا آخرت دنیا پور ان خطی دی او دنیا یا سرکر دا او دین رسو کر دے فلیقاتل دغا ایماندار دے دوسرو جنگی گی نم پیر مسلمان یادی گی دنیا قانون دا اللہ پریخے دے رسو کر دے فلیقاتل دوسرو جو جنگی گی دے مانا بانی اللذین اشرون دا مفعول بھی دا اگر چی خلق کر دے اگر تے دے اصو چی جنگی گی پا دین دا اللہ کی فیقتل اول دے شو او یغلب یا زرور شو دول صورتنی نوتی یادر نازیمان لیجر ورکوم اللہ اولینا جنگی کے تحزیزات علی القتال اولینا جنگی او مالکم سشید پتاسو اے ماندار مالکم پتاسو سشید سشل لیتا سلا لاللہ تقاتلون ذال لی نجنگی تاسو پدین داللہ دنیا دا پارا جنگی کی پتی مانی جنگی کی کوتا مانی جنگی کی نسلیا دا گاڑی پا مخ کے اولان دی روز تو کلو بانے جنگی کی مری پی کی گیدل تو زیتی روز کی فوادہ کی فیل جنگی کی پی مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ پا دنیا جنگی کی وجن زان و بلوم وجن ادھ دین دا اللہ مسئلہ چرا دی ناغیتن اتیار ارمان دے چی مسلمان دا اللہ دا جن عظمت فضل کی پیدا ادھا غیر پار جہاد جذبہ پیدا شوئے اللہ دا قوتونا طاقتونا طول پا پل دینو لگاو یا اللہ یا اللہ چی پا بیدینی لگی اللہ نو پا دینیو لگاو ملی کئی اللہ چی دا گولی چی مسلمان پیوری چی دا گولی پا کافرو لگی اللہ دا دنیا دا آخر رکای دا چی پیدی حال باندی ما لکم ولی نو جنگی کئی تاسو پا دیننا اللہ حال لائی چی کمزورونا توانا نارینا وزنانا بچیان اگا جوائی فریادونا کئی رب زمان ابا سنگت داری کلینا ظالم دے آری اکلا دخبر طرف نخاص دوست و جلنا من لدن کا نصیران اکم گلا دخبر طرف سوکن داری مکہ معظمہ کی فریادونا دے پور اللہ سوک پیدا کا اللہ چنگ دے دیر جنو بس اللہ سوک پیدا کا جزا منگا مدد چکی او دیر رسط دی آیت کی رجی لا احتدون حیلتن ولا احتدون سبیل لا احتدون حیلتن ولا احتدون سبیل و تینشی تلینشی زنانه دی بوداگان دی بچیان دی لارو تا نمالومی دی او نا غیر سیدیشی نا غوی اللہ سو پیدا کن غیرت نظر دی دران دی کشمیر مسلمانانی خوین دی مسلمانانی مہندی مسلمانانی بچائی د کشمیر بوڑھاگان مسلمانان بوڑھاگان زنانا او دا شانت د کشمیر خلق فریاد کے زاری کے اللہ مغل سکم دادی پیدا کر یا اللہ مغل سکم دادی پیدا کر مالا کم دا پتا سو تشید جو پا قرار ناسی ہے پتا سو شوی تری او دا غول پار نہ جنگی او دا غزین راوستے نشی دا شانتا پا مکہ معظمہ کیو دا شانتا پا روس کی دی شما دا غا وستی شیع علاقو کی چیشنیا کی دا سی بوزنیا کی دی دا سی پا عراق کی دی دا سی فلسطین کی دی لا يستطيعون هيلة ولا يهتدون سبيلا دا غو دا زادول دا پارتاسو نجنگی گئے اداغ علاقے دا مسلمانانو دا رام دا پار نجنگی گئے تاسو پا قلار ناسی پاکستانیانو پتاسو دسی جی ما لکم تب رچ دا قرآن دا پاکستانیانو کنے راغلے دا چرتا بلچا تراغلے پرستو تراغلے ادا چرتا پیریانو تراغلے اغو تا دا خونکی پیریان بول زی پیریان بوم جی پگلا جی پگلا جی طالبان پیریان رتل میں دلگان و افغانستان تو ولی نہیں چل جانگی یہ شیخ صرف نقصان دے کیونکہ میں ولی نقصان دے یہ چمن سلطن لاسو نہ کافر لکتوس گیر دی دغ سے بمن کی گیر دی کافر و مبتدین نہ چمنگ لستن لسلطن لاسو نہ یو کروڑ راجی بیا چیغیو کرو راشن دیجینا فیداو خطا زمان دا سلونا فیدنی که لا نقصان دی زمان دا زن لذلو پخی دی و چیزو زیاد نقصان تینا جوری گی پا غلابانی چو گزار مزار کو سلط اخبر کو خوٹا گوائی نیزو کولی مقابلہ رازی بیا دیو جنکو او پیریانم جنگی پا دی حکم کی قیدیان داخل لیو کنا لکا دی وقتی کی اوبا شبرغان وغیر کی پس سو حکم کی چی جنگی گی با کمو قمونی رو پاغو بانی قتال فرق دی که مقنم می قید دی مسلمانانو بانی فردی داغو زادولم او داغو دا پار قتال و جنگ کولم بغا جزان ارمان نکی چه اللہ سوک پیدا کا سوک پیدا کا اللہ چه بده ملک بانی اسلامی نظام راولی امان گا دی قیدیانو نخلص دی قیدیانو نخلص اغا پا کی باب کی که اغا پا شبرغان کی که اغا پا بلده کی یرده کی چی اغا خلاصول ضروری دی داغو دا پار جهاد کول و جعلنا من لدن کولیان اول دو اللہ مقرر کم اللہ رخبل طرف نسو خلاصون کے زمان اکم اللہ رخبل طرف نسیر نسو کین دادی نو نئی چرد مسلمانان دعا کرا شی نسیر شی ولی شی داغو دا بیا مسلمانان تا تجید طول سرد زورنی نا ولی نجنگی گی ولی نجنگی گی اگر تو کیمانی راو را دید زمانا جنگی گی با پدین دا اللہ بانی و قاتلون فی سبیل اللہ ایماندار ینو جنگی گی و پا دندہ اللہ بانی اللذین آمنو چانو میں غصر نا ایماندار دے ایمان پر دکستین و ذکار بسی یو قاتلون فی سبیل اللہ جنگی گی و پا دندہ اللہ بانی واللذین نا اللہ دوستے اللہ دوستے اللہ ولی اللذین آمنو اللہ بے دوستی پا دے باندے اور چو کفر کئی کافر دی جنگی گی پلار شیطان طاغوت سرکشا روسان دا چیشنیا والا سر پس جنگی گی فی سبیل طاغوت چیشنیا والا پس جنگی گی فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین پارا زم القانون با اسلامی او دا بکو دا شانتا نور ملکون کی فی سبیل اللہ خوک قانون مثلا روس توی دینیم نیغسته نو دا مسلمان پا ملک بانی چی کافر حجم القفار دا مسلمان ملک بانی راو دنگل او غیر نسل د اسلام خاور د مسلمانانو په لټ کړه پر ټول مسلمانانو په دغه خاور کې آزادې هغه آزادول ضروري فرض دی زر کالا تقریبا زر کالا په هندستان پاکستان امر حقا لا قوانی اسلامی حکومتو زر کال نه پس ختم شو سل کال دې تیرنګیو کو په مسلمانانو هغه وخت کې فرض او اوس کې فرض دی چدا دو کفر نخلاص کی دی انگریز کفر دا انگریز پر میں نہیں دو کفر دا چدا خلاص کی اور اللہ قانون پر ملک بانی نافذ کی دا پہ اتن نہیں دی دو اتن نہیں کتا سو مفتی سے نو مفتی سے اور تی بیا گوئی چھے کدھا سے شہو اندھا سی بے کدھا سے شہو اندھا سی بے دیو تو کتا آگا نکتی رو باسی من تی تیز بے چا خبر بدا سر دا خلقونا خطا دی دا نینی دا چرا ملک دا اسلامو از مسلمانانو پر ملک باندی کفر غالب شہر کافر پہ ہجوم کرے دے دی خلاصل پر مبانی فرق دی او جنگی دے کافر جنگی جی پرار دی تواغود نو جنگی گیتا سو مرگرو شیطان سرا او کدا جسیاری چی قوت و طاقت منصوب و بندی یقینا چلو اللہ شیطان دے کمزور ہے سمانا دا میل چن نکید شیطانی کانو ضعیفا دا تسلی دا پارا بلی مید جازون نیارے گا مید بامان نیارے گا زان پا اللہ اس پارا بمونا بمان دا اللہ طول بربادی او طریقہ دا سنت خجر نقصان راضی من ہندی انفسکم اخبر طرف راضی علم پر الذین مسلمان تو زور رہا مکہ معظمہ کی جو ظلم جاتے بکی لیے صحابان میں شکایت کو اللہ پیغمبرہ اجازہ ہو کا بہنا دا وقت نہ دے دما ہو کا نچ مدینی تو سو جہاد مقرر سو وہ یار اسباب نیچے اس مقصد منچی چلو گو اسباب نیچے سوفی سے تو منگے بھی جہاد دے جہاد دے جہاد دے پر یہ مشوروں کے زیادہ زور پر ہمارا گاؤں خبر تو اس کے اس جہاد دے نیچے کلا مشورہ جہاد دے اس پاس آئے نو خلق سوسو کے نام خلق سوسو من کو دل تلار بن کر جہاد کا تیار نہ سو خلق سوس میں دل ترا دے گلا اکڑلا ایتا سما نہیں جہاد دے نہ اس میں جہاد دے ایتا سما تو شاپ شاہ کنزل نہیں کہ بے غیرت دے دلا دے یری گی میں چاہ بکری مانی نہیں کری حکری دی خل کو کڑی دی میں نہیں کڑی وہ پدے مسئلہ ہو کنا یہ اس جہاد فرا دے دا پاسے دلم اس خلق پہ کی خبری کی تپوسو نہ کی اوز ہوئی دماؤ کا دماؤ کا دماؤ کا دماؤ کا اس دما نہ کو نیچے فرض سن اس پہ کس دما کائی چھ نو نو بھائی جہاد ہو کا چھ فرض ہے اس باب تیاری گی اس پہ جہاد نہ کو ما لکم ما لکم سشیر کو تاسبانی سوچم نے دیکھ رہا خلق تا چھو رسول ہوتا کفو ایدیا کم بنو سا تیرا سن اخبر لاس منو رائی قتال بنا کوئی او دا شانتا نقصان منا کوئی دا شانتا منا کوئی دا لسن اخبر کفو ایدیا کم منا کوئی لسن اخبر دا مسلمان دا جاسوسینا دا مسلمان دا تنگولونا او دروائی مدور کے زکات نکل چی مقرر شب جنگی دل بیانو فی الحال اذا یو اڈالا پس یو اڈالا دونا یخشون الناس یری گی دخل کنا دا جنگ دلونا که خوشیت اللہ لکر یری دل دا اللہ نا دا اللہ نا جسن یری گی اندرشن تا دا غیر نوس یری گی مانا جہاد نکی فریقن شکر داری طولی ہی دیوری دا فریقن منو زنی خلق دا چا غور نظر پاس باب بانی ساتو او دا غیر دا پارای سوستان دا غیر دا وجنا باولا او یاد آغین امجاد سختا او پا مانا دا وابانی واشد دا خشیان وی دو رب زمان ولدی که خرافان جنگی دل دل بی ولدی دمو نکل منگ تا ترنیتی نیزدی اخر تا نا دم دیراتا نکل روستو جی نکل دو ترنیتی معلوم پوری نو منگ با اسباب تیر کرے دل با جوڑا کرے او آیا دو تا در جملی ذکر کی او بلوان مرتب متاع الدنیا قلیل فائدہ خواہد دی دنیا دیر معمولی دی اور جہاد کی فائدہ جاتا دا آخرت خواہد آخرت دیر بہتر دی غورا اگر چارا چیزان بچ گئی ظلم بونشی سر یوازرہم چر تکی اعتاسو یدرکم الموت سورہ علی عمران کی لستی دی کنا علی عمران کی جو فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین پر جہاد کی مرگ دی فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین وی خلق وہ سال تک یہ وجہ نداغت اتلو نریش تا دی وقت پوری پر دیل کی چار جات چوک مرنی دی پر سوونو خلق ملدن دا بھی تین کرو گا اگر خود تو مرشو اصوفی بوتلا اگر خود جہاد لتلو راتلو لنو تیر جزم را زمبا انا چا پر زور بیلو پر خود اختیار تلو خود آتا که رچی مرشو دا دو دا سخص دارو دی دا دی تپوس کولیشی نزدی تپوس نیشو کولیشی افغانستان پاک خور باندی مرشو دا غوز آتای وی مرائی کولو فدرعو عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین اما مسئلہ دل تراؤلا چر تا چوائی درو برشی تاستا مرگ ادراک رسول گیرون گیر بکی تاستا مرگ اگر کوئی تاستا پا قلاغانو مضبوط کی قلا مضبوط کی پروتی عمر چرائی نراز جیبا نا پا ارون پا قلاغان نتنگی نا پا جہاد بانی پاتی کی جنم جہاد لاولی ندی کورسی دو تا تخادی خوشحالی وی دا جی دا اللہ طرف مہربانی اکلا اللہ منگ سر خوک اکور سے ہوتا تو پریشانی ہو آئی ہاج ہی میں نے دستا جرگا نو تا مشورہ ہو تا ویلو خلق جل تک ہوا جی تا بوتل من عند اللہ من عند وایا ہوتا کل من عند اللہ تو دا اللہ دا طرف نہ دی مرگ دے اوکر جن عزت دے اوکر ذلت سخت دے اوکر آتا او دا ہر تر سشیدی دی خلق اللہ فما لہا اولا القوم سشیدی دی خلق اللہ اولا اسم شرط پر تحقیق سشیدی دی چیزنو دی خلق اللہ پا خبر نپوئی گی لا کادون ایف قونا حدیثا نپی گی بالکل پا خبر بانے چیزا سوی و منگا دی نتیجہ صدا حقیقت دا دے سچ ضرور سیتا تو دکھا دینا دا اللہ طرف دی سچو رسید تو پریشانی فمن نفسک مخیوئی من عند اللہ کول دا اللہ طرف دی سختی دا او کراتا دا وہ سوئی ذات دا اللہ و سختیستا فزاد معلومی گی نا تزاد نگی اولی حقیقت بیان کو سچی کی گلی عالم کی دا اللہ پا امر او دا اللہ پا مرضا او دا اللہ پا لکلی تقدیر کی گی سخت دا او کراتا دا نو دین دلبانی زیو خو رات راضی صرف اور صرف دا اللہ احسان دے سخت چی راضی من اندیان فسکم تا غلطی کرلا تا نقصان کرلے دا غا نقصان نتیجہ ترگند شوئے کرتا سم شوئے فیصلی بس امی راضی او کرتا خطائی نتیجہ بے خطا رکھی جنو نقصان تا سخت دو کلی دیدی ہو جنی فامن نفس دے لے گلے میں تا تو لخور کو تا لے گلے پدی مسئلہ بانی کافی دے کیو اللہ گواہ غد خبردار دے سوک چی منی دلی گلی دا اللہ یقینن اوی من دا اللہ دلیل علی عصمت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع دا پیغمبر وی دا اللہ فکمن اللی اتابیداری کولی چی پیغمبر معصوم ندے گناہ کئی اکی جی کنا نگا دا اللہ منل شو یہ خود اللہ منل نشو کنا امریکیانو بانی طالبانو حملی کری دی اور دیر امریکیانو وجلی دی ناخر کی کامیابی دا پارا دعا اکر اللہ تی کامیاب کا یا اللہ یا اللہ طول دا غود اللہ ستباہ کا یا اللہ اسلامی مارت راولا یا اللہ کفر ذلیل کا رسوائے کا اللہ تباہ بربادی کا رما کو طول دعا دا دیتا اخیر کی بیت اللہ ہر وقت دعا دا کہ اللہ تی کامیاب کا اللہ دا خلق ذلیل کا اللہ اللہ زمان دا دا طول مسلمان دا ذر درد دے دا طول چی مسلمان دے مسلمان قدری دا ذر درد دے واسم نرسینو چی نرسینو سو کنو ذر پخیجی خیرے با دشمنان تا دعا با دوستان لکو اللہ دیتا قبولی کتولی وکفا باللہ شیدان اویدو من یتو الرسول فقد اطاع اللہ غرائب القرآن دلیل علی عصمته صلی اللہ علیہ وسلم چی غلط تی نکیجی گناہ تی نکیجی قرآن ویدہ دا اللہ منلی پنا رواو کی دا اللہ منلی دا اللہ تابیداری دا نا معصوم دے گناہ تی نکیجی دا گواجنا لے گئے میں خلق دا پارا لے گن پیغمبر فقد اطاع اللہ تو کیوڑ دا تابیدارے نائی نقفل زمواری دا نمیلے گرے تو دو حفاظت کے ان کے چطو بیرہ پنگائی لیسا علیکہ خدا ہم وائی منافقان تذکرہ دا فکر کی کہہ دے اس چرت چی دے جہاد ذکر کم صورت کی کئی دا منافقان دیری گیا تی تذکری کئی دا والی منافق پا سخت کی ترنگی گی پراتا چی غرش دے سینہ ٹا پوی وزد دیاری چی سخت راشی یولون الادبار بیا وزمہ خو پیرنش دے ادبار گردی نو دا گا وجن دی صورت کی صورت الاحزاب کی داشان صورت توبہ کی انفال کی احزاب کی صورت منافقون کی دا جہاد تذکری دی نو منافقانو نے پرتوگ وقت لے ضرور کی جو وقت لی شمارے لی دی سم دم تپوولی دی اتنوولی دی چاند کری دی اللہ فاردانو ندا خلق وائدو طاعتن من اللی زمنکار سیب خوچ تاوینو قائد استا یوی شاراں خبر دا قائد استا اشارہ دارا مانا منگ لگڑ گڑی گو گیا بربن با گڑی گو تا یو اشارہ دا پیغمبر پہ اشاروں کو پھینک دی دا پیغمبر پہ اشارو بانے خوب مچازی کئی قائد استا یو اشارہ زمانگا گورا بیانی دارا منگا دی بی پی جن چیستا مرا دلبل نشتی توبہ توبہ اللہ توبہ سوشو خپلا خلو خپل لکی قیامت کے بعد دغا گتان گواہی کی دغا گتان بودی لکل کو گواہی کی تا سلی کلیو دا غیرت تکنو چی دا دے از پیغمبر سلام یو اشارہ از زمان پی بینا تویول زمان پی قربان دا دا خودی نہیں میری چاہتا نہیں کئی اچھے سوچینی مخلی ناغم نکے دا غیر خلاف کئی سوچی وئی نو دا غیر خلاف کئی او گورو وئی منگ تے زمیر راجعہ کو نو تا دا راجعہ کی دو زین اوزا کنا دسی زی چی تو لانے چی زمیر تابانی لگی کو بل چانے لگی نو زیر سو چلو کم سو کم وز بل دیتے ہو کرو یو حرفون الکالیم تحریف ہو کما زمیری تا تا راجعہ کرے ازراولا کم از بل تے راجعہ کما بلتے ہوئے راجو کم وہ ادھر بل چانو ملا دی بوسوں ہوئے تو امریکہ دا مجلس خلاف دے پرویزم تو مجلس خلاف دے دا نورم تو مجلس خلاف دے یہ جماعت نہ ہوئی تو مجلس خلاف ہوا کی معلومی کی دا چرا یقیناً ناکار دی نکینہ چرا طول پہ متفق سوئی دی کنا دے دو پہ بزوائی و خدا یقیناً نقصان دے بکیتا اللہ اللہ اللہ پہی فیضت ساتا اللہ فیضت ساتا منصوبی دیدتا کولی جوری گی اللہ فیضت ساتا اللہ چی سووی او دائی ذرکی اللہ نو داغی اسباب اللہ برابر کا اللہ نو رکوتون او تا ختم کا خلالی صحیح ندا از امیر تا ذکر آجی کی ویقولون طا نوی منن زمانگای کار دی زمانگ منل تا بیداری بکو نو چکلا بار شیستا دی تنگینا برزو براز سوزی داگی توزی دیدی دنو وطن نشپتی ری یوڑل از دونا پا بلاغا چه تا تایوی تقولو چه تاو تایوی یا تقول چه دومی دی طایفی چیوی ستا مر چه سنگلا پی کولی ارستو بیا تخبری کلی باییتا جرگی چی شپتی ری غیر اللذی تقول بیداغنا چه تاو تایوی یا بیداغنا چه دو ویلو چه منو با زمن کار دی طاعا منل منل نشی اللہ علی کیا تو یو بیتون چنو جرگی کئی با عرضانوم بارشی دلتا دست کی ناستی چی بارشی وولی اللہ نن دسی زمیر راجی کو اننی دسی زمیر راجی کو دالا نو سا دمکنی چی زمیر جتا راجی کی کن مگر تو تولاری را زمیر بن راجی کی گراتا بیتا تا شرم نور دی شرم چی ناستیم دست کی قرآن دا کم اناست جاسوسی را پارم دروانی را پار خبر بروانویم بارتا با باسم بیت طائفت منهم غیر اللذی تقول اللہ دی کی ما یو بیتون آغا چا دوی دش پی جرگیو کی فا آرزم یسوریا دا خود دنیا بستا خلاف لی جائی چی تو کار نکی دا خلاف سوک وی نوی کن چی کار نکی دا خلاف سوک نوی چی کار نکی نوی سوک اخلی نا اخلی معلومی دیلا چی خلاف دی سوک وی نوی دی اخلی نسکار دیو کو نورو کا نورو کا چالم شدو دو ایمانو بیلی استاب درجاتی چکی اور رفعنا لکا ذکرک یاد بکی بیت طائفت منو دا حکومت دائری دکی گی لکلے کی نو دا برد جو اخبال دائری دکی گی ما خلاف کن سا خبر دو حکومت والے ام لکی برگانی ام لکی خود دمرا پر دا چھو حکومت والے صرف لکی او برگانو سرا فیت قوم لگئی فیت قو سر لگئی برگار کی دو برکار فیت قو سر لگئی بیت طائفت منهم غیر اللذی تقول واللہ یکتو ما یبیتون سیری لکی جاسوس لکی نوری لکی اللہ ام لکی سچی پی دو جرگی اوکے اللہ ام لکی لی تا سچی لکی نو اللہ ام لکی لی زماغ ام لکی او دو اغ ام لکی تو لکی یکتو ما یبیتون اگر اللہ مخشی با پیشی وہ تو دعا دا کم چا اللہ دے تاسم معاف کی ما دے معاف کی تاسم معاف کی وہ نکی گی چی بس توائی نا معافی نکی گی قرآن میری دی انما توبت علاللہ للذین عملون سوء بجہالا ثم یتوبون من قریب اگوی سواب گنی توبتی ہو باسی سواب گنی دا سواب گنی دا اللہ نا معافی فارضانم زان اسفار فار اللہ وانی اپر دیکیو اللہ وکیل زموار اللہ بدی ساتھی افلا تدبرون القرآن قرآن دا سے زور نہ دیتی قرآن کے سوچنے دیکھ رہے کہ ٹول جہاد دینو جہاد جہاد ماویلو کنا سوارلس سورتون پا جہاد قرآن دالی گل دی سوارلس سورتون مستقل سورتون سوارلس یو خبر و بلا دیسی زوکو نخی دا دین یو خبر چی پا غیر مستقل سوارلس سورتون را دی اپا جہاد سوارلس سورتون دالی گل دی اولی چی طول دین با پا جہاد تینگی جی طول دین جہاد نئی دین با یو یو قڑے ختمی گی یو یو با ختمی گی یو یو با ختمی گی او دین با طول ختم شی حفاظت دا مراکز دی دین با پا جہاد کی گی کنا مرکزون با ختم شی شیو وست ایشیا کی جماعتون ختم کل مدرسی خط شراب خانی تینا جوڑ کری لگ وقت چی روسان را غلی و اثر لیوگان لی جماعتون نا شراب خانی جوڑ کری دا پاکیا لوی جماعت کی اسونا قچر تلل ایو طرف تے شراب خانہ جوڑا کرو شرابونو بکیتا پراتو بوتل پراتی او دو اگر جماعتونی کی بے زنا ان کو زنا بے کول زنا بے کول جہاد سر حفاظت کی گی بل راری نشت دے پاکی تا دیوال نکائی دتارو نیشتا تلے خوچ دیوال دیو تو کنٹا تار دیو لگاو نو بے ساتی شیخ قرآن علی اللہ کا رضوان صاحب دبشان دور تفسیر کے سطولہ پاستا تبی پتا ملاوی گی جینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ اساحیل نیو روڈ منگورا سواد مولانا اسلام الدین ارقائے محمد الدین صاحب اور رمضان مبارک دس بہن تک کبھی پتہ ملاوے گی